Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 lutego, jest 11. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Stany Zjednoczone wspierają NATO, zapewniał na konferencji bezpieczeństwa w Monachium amerykański wiceprezydent Mike Pence. Ponad 1 000 000 złotych zadeklarowali wierni archidiecezji katowickiej w geście wsparcia syryjskich rodzin. Kierowcy w Krakowie kolejny dzień mogą jeździć komunikacją miejską za darmo. W Białymstoku dotyczy to wszystkich. Stany Zjednoczone wspierają NATO i są największym sojusznikiem Europy, zapewniał w Monachium nowy amerykański wiceprezydent Mike Pence. To jego pierwsze wystąpienie w Europie od czasu zaprzysiężenia na urząd wiceprezydenta. Mike Pence jest jednym z najważniejszych gości dorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium. Amerykański wiceprezydent przekonywał, że zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w NATO jest mocne i niezmienne. Dziś w imieniu prezydenta Trumpa przynoszę wam zapewnienie. Stany Zjednoczone mocno wspierają NATO i nie wycofają się z zaangażowania w sojusz transatlantycki. Jednocześnie Pence powtórzył wcześniejszy apel sekretarza obrony Jamesa Mattisa, aby kraje członkowskie NATO przeznaczały na obronność co najmniej 2% PKB, czyli tyle, ile zobowiązały się w czasie szczytu w Walii i w Warszawie. Pence mówił, że poza Stanami Zjednoczonymi tylko 4 kraje spełniają te wymogi. Amerykański wiceprezydent nie wymienił nazw tych krajów, ale wiadomo, że wśród nich jest między innymi Polska. Mike Pence zapewnił też, że Stany Zjednoczone nie wycofają się z wiodącej roli we wzmacnianiu wschodniej flanki NATO. Ponad 1 000 000 złotych zadeklarowali wierni archidiecezji katowickiej w geście wsparcia syryjskich rodzin. Zbiórka odbywała się w ramach prowadzonej przez Caritas Polska akcji Rodzina Rodzinie. Relacja Łukasza Kwaśnego. Pod koniec ubiegłego roku metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc zaapelował do diecezjan, aby wsparli konkretne syryjskie rodziny poszkodowane w wyniku trwającego tam konfliktu zbrojnego. Każdy z nas, każda rodzina, stowarzyszenie, parafia mogą adoptować rodziny z Syrii, mówił podczas koncertu Betlejem w Spodku w katowickiej hali widowiskowo-sportowej arcybiskup Skworc. Na apel metropolity katowickiego odpowiedziało dotychczas 169 parafii, 32 instytucje oraz 150 osób prywatnych. Wszyscy wpłacają pieniądze na rzecz poszkodowanych i deklarują kolejne przelewy. Z Katowic Łukasz Kwaśny, Polskie Radio Katowice. Dodajmy, że także sam metropolita katowicki objął opieką jedną z rodzin w Aleppo. Ponad 700 gospodarstw domowych w Zakopanem chce wymienić piece węglowe na ekologiczne źródło ogrzewania. Władze miasta złożyły w lutym wniosek na sfinansowanie wymiany pieców do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz zaoferowały mieszkańcom dotacje miejskie. W styczniu Sejmik Województwa Małopolskiego przyjął uchwałę antysmogową, która ogranicza, a po roku 2023 zakazuje używania palenisk na paliwa stałe, które nie spełniają odpowiednich wymagań. Dotacje mają pomóc mieszkańcom w dostosowaniu się do wymogów prawa lokalnego. W drugiej połowie roku będzie wiadomo, czy miasto uzyska dofinansowanie. Natomiast w Krakowie znacznie spadła liczba wniosków o dotacje na wymianę pieców na bardziej ekologiczne źródła energii. Od początku tego roku złożono ich około 70. W zeszłym roku było ich ponad 7 tysięcy. Jedną z przyczyn może być zmiana wysokości zwrotu kosztów, mówi Polskiemu Radiu Witold Śmiałek, pełnomocnik prezydenta Krakowa do spraw poprawy jakości powietrza. Od 1 stycznia już nie dofinansujemy w 100% wymiany starego kotła węglowego, tylko w 80%. Co nie zmienia faktu, że jest to dalej atrakcyjna oferta. Przypominam, że od 1 stycznia kolejnego roku, 2018, ta wartość procentowa spadnie do 60%. Zdaniem Witolda Śmiałka kolejną przyczyną spadkowej tendencji może być też duża liczba wniosków złożonych z końcem ubiegłego roku. Dostajemy informacje od ludzi, którzy te wnioski zgłaszają już przemysłowo, tak? I realizują je równocześnie. Niektóre firmy w pełni świadomie po prostu opóźniają złożenie wniosku, ponieważ chcą jak gdyby odrobić te zlecenia, które już mają przyjęte. W mieście za 2 lata zacznie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem i drewnem. Według wyliczeń urzędników w Krakowie działa jeszcze 16 tysięcy palenisk węglowych. Dodajmy, że dziś w Krakowie kierowcy jeżdżą znów komunikacją miejską za darmo. W Białymstoku bez biletów jeżdżą wszyscy. W Karkonoszach tłumy. Trudno przejechać w ciągu dnia przez Karpacz czy Szklarską Porębę. Duży ruch także na stokach. Warunki są świetne. Narciarze zachwyceni. Super. Dobre warunki, ciepło. Dzieci nie marzną. Bardzo fajnie. Troszeczkę dużo ludzi. Trzeba przyjść albo z samego rana o 9, albo tak o 17 już na nocną jazdę. Marcin Gawron z ośrodka narciarskiego Biały Jar mówi, że zapasy śniegu usypane w pryzmę przez armatki i specjalnie wynajętą w tym celu maszynę są tak duże, że nie ma obaw, by na stoku pojawiły się przetarcia.

jakie tam śniadanie w Ameryce? To śniadanie w Szklarskiej Porębie. Trójka Górą, jesteśmy tutaj od czwartku do dzisiaj, do późnych godzin wieczornych. Zakończy całość koncert Artura Andrusa, ale o tym już mówiłem. No tak, to w takim razie kartka z kalendarza. To prawie niemożliwe, ale 18 lutego 1991 roku pojawiła się na rynku ta płyta. And the outside temperature rises, and the meaning is oh so clear. 1001 yellow daffodils begin to dance in front of you, oh dear. Are they trying to tell you something? You're missing that one final screw. You're simply not in the pink, my dear. To be honest, you haven't got a clue. I'm going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened. It finally happened. Whoa. It finally happened. I'm slightly mad. Oh dear. I'm one card short of a full deck. I'm not quite the shilling. One wave short of a shipwreck. I'm not my usual top billing. I'm coming down with a fever. I'm really out to sea. This kettle is boiling over. I think I'm a banana tree. Going slightly mad. I'm going slightly mad. It finally happened, happened. Finally happened. Finally happened. I'm slightly mad. Innuendo. Dokładnie 26 lat temu pojawiło się ta płyta I'm Going Slightly Mad, zespół Queen, a w naszym studiu Ania Rusowicz. Cześć, Aniu. Dzień dobry. Szklarsko-porębianka. Porąbanka. Tak, jestem, jestem. Przyszłam właśnie, z domu. Właśnie, wczoraj wasza piosenka, znaczy twoja piosenka w twoim wykonaniu wykonała największy skok na liście z 29 na 13, w co mam wierzyć. Niesamowite to jest, ale ja lubię skoki takie. No prawda, prawie jak na bungee. No, skoki, wiesz, też takie na snowboardzie, na rampach. No właśnie, a wczoraj szalałaś w Czechach. No, może niekoniecznie ja, ale chłopaki, z którymi jestem tutaj, to tak, Snowpark Witkowice, pozdrawiamy. Mhm. Powiedz, byłaś kiedyś, znaczy w ogóle jesteś fanką Queen? Pamiętam teledyski, jak byłam małą dziewczynką i no tak, nie byłam nigdy taką fanką, wiesz, stricte, że tylko zespół Queen i to wszystko i nic się nie liczy, ale doceniam, lubię. A byłaś fanką, jesteś fanką Breakoutów i Miry Kubasińskiej? Wielką, bo tak naprawdę... No to jest ta muzyka, która gdzieś tam we mnie jest i ja już chyba zrozumiałam swoje przeznaczenie, że na polskim rynku muzycznym nie ma w sumie osoby, która by tak mogła kultywować tą tradycję tej muzyki lat 60. 70. i już z tym nie walczę, tylko z chęcią właśnie sięgam po takie zespoły jak Breakout, no zespoły, polskie zespoły, bo to jednak ta tradycja polska jest ważna i muzyka polska jest ważna. A powiedz, jak to się stało, że zaśpiewałaś tę piosenkę właściwie specjalnie do potrzeb filmu, prawda? Zostałam poproszona przez Marysię Sadowską, bo my się bardzo przyjaźnimy i to jest takie fajne, że koleżanka, która sama jest muzykiem, docenia i bierze do filmu koleżankę ze swojej... Ona śpiewa sama. Ze swojej bajki. I to jest super, bo to jest takie wsparciowe. A Marysia powiedziała, no kto Ania się bardziej nadaje niż ty, więc to jest super. I film wyszedł naprawdę ekstra, więc ja się bardzo cieszę i też no, ta piosenka jest wyjątkowa. Ja myślę, że ten skok na liście to jest z tego powodu, że ludzie poszli do kina, zobaczyli, podobno, ja nie byłem jeszcze, podobno ona ważna jest ta piosenka w tym filmie. No myślę, że tak, chociaż ja jestem, wiesz, nieobiektywna, bo jak widzę, zawsze miałam takie marzenie, żeby zobaczyć siebie na dużym ekranie. I faktycznie jak była ta premiera, to ja siedziałam w takim skupieniu, że ja miałam wrażenie, że ta scena trwa 2 sekundy, a nie tam dłużej, więc to w ogóle człowiek jest w takich emocjach, że to jest niesamowite. Ale faktycznie ta piosenka przewija się, jest motywem przewodnim, muzycznym tego filmu i nadaje taką faktycznie, bo to jest dobra piosenka, dobrze napisany tekst, więc okazuje się, że Polacy chcą dobrych piosenek. Tak. Więc ja, to jest taka nadzieja w narodzie, warto pisać fajne piosenki. A powiedz mi, Mitch and Mitch? No Mitche, wiadomo, że w tej stylistyce my ze sobą współgramy i mam nadzieję, że po tym filmie że zdzwoniliśmy się i może z tego coś wyjdzie więcej jeszcze. Właśnie chciałem zapytać, czy może cała płyta z niewykluczone, z niewykluczone, no zobaczymy, bo to mogłoby być naprawdę tak jak Mitche zrobili ze Zbyszkiem Wodeckim. Tak. I to było bardzo udane, także no może tutaj się coś szykuje fajnego, zobaczymy. A jak ci się mieszka w Szklarskiej Porębie? Super. No muszę powiedzieć, że odpoczywam i ostatnio rozmawiałam z moją kuzynką. Ona mówi, wiesz, jesteś w Szklarskiej? A ja mówię, tak, no bo masz taki inny głos przez telefon. Coś działa. No właśnie, wyglądasz pięknie. Mam nadzieję, że czujesz się dobrze. Czuję się świetnie, naprawdę, dziękuję. No to tak jak mnie. Niesamowite, bo to wczoraj właśnie największy skok na liście. W co mam wierzyć? A, jedno zastrzeżenie. Właściwie pomyślałem, że... Przepraszam za wyrażenie, słabo się wycisza ten utwór. Nie macie pełnej wersji? Mitche akurat tak zrobiły tą... Ja też byłam... To jest też w stylistyce lat tamtych, tak. Bo to tak było, że te piosenki nie mogły mieć dłużej niż tam 2-3 minuty, chociaż pełna wersja albumowa tego utworu to jest 5:20. Tak, ale na potrzeby filmu trzeba było skrócić trochę ten numer i później jak myśmy nagrywali tą całą wersję, no to też myśleliśmy o tym radio edit, żeby tych solówek nie było za dużo, bo wiadomo, czas antenowy jest cenny, a ja nie chciałam też skracać żadnej z zwrotek, bo tekst też jest ważny. Tak. To ja poproszę o pełną wersję przy okazji, być może jak będziesz pracowała z Miczami, warto to zarejestrować w pełnej wersji. Myślę, że to jest pomysł. I to jest taki utwór, który zaczyna chodzić za tobą. Po trzecim, czwartym, piątym przesłaniu już trudno się uwolnić. Myślę, że o tym też świadczy pozycja na liście. Dziękuję ci bardzo. Dzięki, pozdrawiam. Ania Rusowicz z Miczami, bardzo proszę. Promienie słońca niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam twoim słowom. Mówiłeś, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur. Ja wierzyłam. Mówiłeś, noc to tylko ja i ty, i że dla mnie światło gwiazd. I ptaków przedwieczorny lot i śpiew, gdy wracają do swych gniazd. Ja wierzyłam. A teraz w co i komu wierzyć mam, gdy już ciebie nie ma tu? Gdy błądzę nocą niby w biały dzień, gdy pod głową noc bez snu. Co mam wierzyć, Ania Rusowicz? No nie ma końca swojego, no nie ma końca swojego, ale może będzie kiedyś. To na bis jeszcze Breakaucik, gdybyś kochał, hej. Byłbyś słońcem, a ja... nocy, hej. Gdybyś dał mi wreszcie spokój, hej. Może bym ci darowała, może zapomniała, by. Gdybyś kochał, hej, to zespół Breakout. Zostańmy przy starszych nagraniach. To będzie kartka z kalendarza. Pink Floyd. Lutego